Lebon lepon amon na fi danaan ki nak ñaari xarit lañu woon xarit yi nak dañu xaw sori yo fuñu dëkk fi daal mais nak dañ leen di togn affaire yoy légui nak ben xarit bi nak wara dem gané ji keneen ki légui bu mu démé gané ji ko nak ñu tok ba guddi yoy ñu wara dem nak rebbi affaire yoy nak légui ki nga xamné fofu la dëkk daal né gan gi daal ok buñu joggé mën nga jaar ni man ma jaar ni da ñu tass ñu bañ and do mais place tel bul fa dem ak place tel parce que ñoñ tam dañ leen di togn mu ne ko ok légui ñu daal di faxa nak genn ki jaar ni ñu tass légui buñu tassé nak mu taxal ci buntu kër ba yaaka mu ne ki daf may nax parce que mom mo fi dëkk mo xam place yu baax da fu may téré fi ni xamna fofu la affaire yi gëna du fe quoi fofu lay dem légui mu daal di fay dem légi bu mu défé wo fekk ñooñ tam dañ leen di togn ñi ngi tok seen diga ëtta ci diga guddi gi nak di préparer pour génna pour rebi ni ñu togé non rek di def seen réunion yow démal kër diw léena bu mu déggé nak gaay nak di réunion ni ñuy waxé da buñu jappé diw luñ koy def affaire yoy mom nak mu tiit mu sëgëni ci saxet bi di yendu dal gaay ku nekk di wax mu yendu ku nekk di wax ndekete xam nga mom yaramu ne la def fon ci goudi gi da yaramu ne nak tatu ne comme ça day ñuul ken du ko xamé ci lendeum bi parce que bu sole yere bi mu day xamé affaire mu def yaramu ne tatu ne nonu mu yendu nak ni mu yerno nonu rek ndekete ci ginnaw amna ben mbam seuf bu nekk fofu dal mbam bi nak joge fele rek martat bi quoi daari koy mar rek mu daani naw rek teub rek ne srap ci diga gaay ci fiñ do réunion ne len kumar sama tat rek gaay yu faxa faxa di do ku nekk tas wayu kumar sama tat fu mu jé ko nekk taxaw fa bamu fekk la rek man fa bobu la fa jégué man ñaan